Розділ 5. Я відвів світло від обличчя і стиха відповів. Не зовсім, не зовсім. Дворкін зітхнув. Ти досі не наважився. Він поглянув уперед і, схиливши голову набік, перевів погляд на мене. Чому ти завжди все псуєш? Запитав він. Я нічого не зіпсував. Він опустив лампу. Я знову повернув голову, але він зрештою зміг добре роздивитися моє обличчя і засміявся. «Кумедно, дуже-дуже кумедно», – мовив він. «Ти прийшов у подобі юного лорда Корвіна, мріючи пробудити в мені родинні почуття. Чому ж ти не обрав Бранда чи Блейза? Діти Клариси найкраще послужили нам». Я знизав плечима і підвівся. «І так, і ні», – відказав я, – вирішивши підгодовувати його двозначностями доти, доки він прийматиме їх і відповідатиме. Так може зринути щось вельми цінне. До того ж, це простий спосіб підтримувати його у доброму гуморі. «А ти сам, – вів далі я, – а яку маску обрав би ти?» «Ну, щоб заручитися твоєю приязнью, я прийму твою подобу», – мовив він і засміявся. Дворкін відкинув голову назад, і в сміху мій його вчувалася зміна, що відбувалася з ним. Його постать враз збільшилася, а обличчя пішло брижами, як вітрило, напнуте при сильному вітрі. Він випростався і неначе зріс, і навіть горб зник на спині. Риси обличчя змінилися, а борода потемніла. Було очевидно, що він якимсь чином проводить перерозподіл своєї ваги. Нічна сорочка, що сягала йому до кісточок, тепер навіть не прикривала гомілки. Він глибоко вдихнув, і його плечі розширилися. Руки видовжилися, схоже, на казанок черево сплюснулося і звузилося. Спершу він сягнув мені до плеча, а потім вище. Поглянув мені у вічі. Зараз вбрання доходило йому лише до колін. Горб повністю розсмоктався. Обличчя востаннє змінилося, а тоді завмерло. Сміх збляк до геготіння і завершився усміхом. Я розглядав трохи стрункішу версію самого себе. «Задоволений?» – запитав він. «Непогано», – відказав на те я. «Зачекай, доки я підкину кілька поліняк у комен. Я тобі допоможу». «Все гаразд». Я витягнув пару гіляк з підставки праворуч. Будь-яка затримка давала мені трохи часу на вивчення його реакцій. Оскільки я поринув у роботу, він сам підійшов до стільця і вмостився. Коли я зиркнув на нього, то помітив, що він зовсім не дивиться на мене, а розглядає пітьму. Я закінчив поратися з коменом, сподіваючись, що він скаже хоча б щось. Нарешті він так і зробив. «То що там трапилося з великим плетивом?» – запитав він. Я не знав, має він на увазі лабіринт чи якийсь хитрий татів задум, про який він нічого не знає. «Краще ти мені розкажи», – відказав я. Він знову гекнув. «Чому ні? Ти змінив свою думку, ось що трапилось», – заявив він. «З якої, на яку, як гадаєш?» «Не глузуй з мене. Навіть ти не маєш права глузувати з мене», – зауважив він. «Особливо ти». Я звівся на ноги. «Я не насміхався з тебе?» Я перетнув кімнату, щоб взяти іншого стільця, і поставив його біля комена навпроти Дворкіна. Вмостився. «Як ти мене впізнав?» – запитав я. «Мало хто знає, де я перебуваю. Це правда». «Чи багато в Амбері тих, хто вважає мене мертвим?» «Так, а інші гадають, що ти десь вештаєшся тінями». «Розумію. Як ти почуваєшся?» А він жорстоко усміхнувся у відповідь. «Тобто, чи досі я божевільний?» «Ти вкладаєш у моє запитання значно більше підтексту, ніж я сам». «Щось блякне, щось наростає», – відказав він. «Щось приходить до мене і знову зникає. Наразі я майже став собою, от тільки майже, через шок від твоїх гостин, мабуть. Щось зламалося у моєму мозку, ти знаєш це. Інакше бути не могло, тобі це також відомо. Гадаю так, відказав я. А чому б тобі не розповісти про все це мені знову? Від самого процесу розмови тобі може покращати, а я, можливо, почую щось, що пропустив. Розкажи мені якусь історію. Знову регіт. Яку забажаєш? Що тобі більше до вподоби? Мій політ з хаосу на цей маленький негаданий острів у морі ночі, мої міркування над проваллям, откровення лабіринту в прикрасі, що висіла на шиї єдинорога. Як я відтворив той лабіринт блискавицями, лірою і кров'ю, доки наші розгнівані батьки шаленіли від люті, і як надто пізно було кликати мене назад, адже полум'яна поема вже викорбувала перший рядок у моєму мозку, заражаючи мене волею творіння. Запізно, запізно. Охоплений звиріднілою хворобою, недосяжною, ні для їхньої допомоги, ні для сили, я планував і створював, вражений новим собою. Ти б хотів ще раз почути цю казочку? Чи може розповісти про лікування? Мій мозок хвилів від підтекстів, які жменями розсипав Дворкін. А я не міг визначити, говорить він буквально чи метафорично, чи просто ділиться параноїдальними мареннями. Але те, що я хотів почути, мав почути, було ближчим до сьогодення. Тож, розглядаючи примарний образ самого себе, від якого долинав примарний голос, я мовив: «Розкажи мені про лікування». Дворкін з'єднав кінчики пальців між собою і заговорив через цей імпровізований гучномовець. «Я є лабіринт», – мовив він. «Навсправшки, пронизуючи мою свідомість, щоби набути форми, новостворений Амбер увібрав у себе частину мене, а я – частину його. Одного дня мені спало на думку, що я водночас і є лабіринтом, і собою, а візерунку, набуваючи своєї суті, довелося стати ще й Дворкіним. Породження цього місця і цього часу призвело до взаємних змін. В цьому його сила і слабкість водночас. І збагнув я, що шкода, завдана лабіринту, обов'язково позначиться на мені, а шкода, завдана мені, позначиться на долі лабіринту. Мене по-справжньому не можна було вигнати, адже мене захищає лабіринт, і водночас хто, крім мене, міг би завдати шкоди йому самому? Неймовірна замкнена система, слабкість якої відбувається її силою. Він змовк. Я прислухався до тріскотіння вогню, не знаючи, до чого прислухався він сам. «Я помилився», – зрештою промовив він. «Все виявилося так просто. Моя кров, якою я намалював лабіринт, могла ж і знищити його». Та знадобилися роки, щоб збагнути, що це може зробити і кров моєї крові. Ти міг використовувати його і змінювати, і третє покоління так само. Те, що Дворкін – наш дідусь, сюрпризом для мене не стало. Чомусь мені здавалося, що я знав про це дуже давно. Знав, але не озвучував. І попри все, це ставило більше питань, ніж давало відповідей. Відшукали ще одне покоління предків. Починаємо заплутуватися. Тепер я ще менше розумів, ким же Дворкін був насправді. Додайте до цього факту те, що він і сам визнавав. Це ж історія божевільного. Але щоб полагодити його, мовив я. Він самовдоволення гикнув. І моє власне обличчя смикнулося переді мною. Невже ти втратив смак до того, щоби бути «володарем живого вакууму, королем хаосу?» – запитав він. «Можливо», – відказав я на те. «Присягаюся єдинорогом, твоєю матір'ю, я знав, що все скінчиться саме цим. Лабіринт настільки ж сильний, як і велич королівства. Чого ж ти тоді бажаєш?» «Зберегти королівство». Він похитав своєю моєю головою. значно простіше буде зруйнувати все і почати спочатку, як я часто казав тобі раніше. Я впертий, тож поясни мені ще раз. Я спробував наслідувати татову різкість. Він знизив плечима. Знищимо лабіринт і знищиться Амбер, а також усі тіні навколо нього. Дай мені дозвіл знищити самого себе в центрі лабіринту, і ми зруйнуємо його. Дай мені дозвіл і своє слово, що тоді ти візьмеш камінь, який містить есенцію порядку, і створиш новий лабіринт, чистий, яскравий і незаплямований, вималювавши його власним єством, доки легіони хаосу намагатимуться відволікати тебе звідусіль. Пообіцяй і дай скінчити це вже, адже я й сам зламаний, тож волів би радше вмерти заради ладу, аніж жити для нього. Що скажеш на це тепер?